yaşamın zamanında halay mı var? Alsın dilin kavrulsun, kapansın yollar. Seven bilmez aslında erkekler ağlar. Belki ben bunu çoktan beri hak ettim. Ömrümün tamamını sende tükettim. Kim bilir belki sana kavuşacağım. Belki de genç yaşımda yaşlanacağım. Yar diye diye diye yandım bir yar var diye. Bu yaşımda azdım diye açıkta kaldım. Koynumu sarar diye fazlası zarar diye. En azı karar diye açıkta kaldım. Yar diye diye diye yandım bir yar var diye. Bu yaşımda azdım diye açıkta kaldım. Malatya civarından bir yar sevmişim. Erkeklik dergahından geçmez sevdalar. Babam bilmez aslında erkekler ağlar. Kırkından sonra amcam çeker alayı. E amcam